Eva, kende kobondela tata, abwakela yonso yo, bongo mona zoto ezonga. Eva, okondimangai. Ezalaka mokolo ya jeudi, nakomi na ndako nakuti mokanda. Motema na ngai epai azali akondi mingi, kasi na maladi te. Bakoti na banganga balembi, batindi evasenga pardon na tata. Kanda ya libelo yo akima tata, silika mpona mbongo yo azongisa. Mokolo ya jeudi, na komi na ndako nakuti mokanda. Motema na ngai epai azali akondi mingi, kasi na maladi te. Bakoti na banganga balembi, batindi evasenga pardon na tata. Kanda ya libalo yo akima tata, silika mpona mbongo yo azongisa. Eva, kende kobondela tata, abwakela yonso yo, bongo mona nzoto ezonga. Eva, okondimanga ye. Mobali na nga nayoki, nakende kotala tata, nasenga pardon na bolimbisi, nakoyebisa pe kombo na yo. Pope andimanga na yo tobanda, asilika lisusu te. Eva, kende kobondela tata, abwakela yonso yo, bongo mona nzoto ezonga. Eva, okondimanga ye. Eva mama na leli, tosilisa makambo ya tata, nakobika tata mbala zomi. Eva mwasi na ngai ya soki, nalingi na mona nzoto ezonga. Eva okondimanga ye. Eva, kende kobondela tata, abwakela yonso yo, bongo mona nzoto ezonga. Eva okondimanga ye. Eva, osika na Kampala na tiki yo mama. Abwakela yonso yo, bongo mona nzoto ezonga. Eva okondimanga ye.